هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها. چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم؟ یه دفعه میخواد یه ماه خودش رو وقف اهل بیت بکنه، معلومم نیست کدوم ماه، بعد بقیهش آزاد، عمل کم انجام بده اما مداوم، اثرش بیشتر از این که عمل زیاد انجام بدی اما موسمی. اینجوری کسی رشد نمیکنه. چرا؟ یه بحث انسانشناسانی مفصل میخواد. استمرار مهم و حد اقل استمرار یا حد متوسط استمرار، استمرارهای هفتگی است. برنامه هفتگی آدم باید داشته باشه تا عوض بشه. بعیده کسی برنامه هفتگی نداشته باشه تغییری درش پیش بیاد. روان پریش است کسی نظم در عبادت و استمرار در عبادت نداشته باشه. یه مدتی نماز تو اول وقت بخون ببین جسمت چجوری میشه. بعیده کسی برنامه هفتگی نداشته باشه تغییری درش پیش بیاد. خیلی بعیده کسی برنامه هفتگی داشته باشه و به جایی نرسه. زمان با تو انس پیدا میکنه. برنامه هفتگی انسان رو متحول میکنه. مداومت در یک عمل هست که در انسان تغییر ایجاد میکنه. گاهی سرزدن معنا نداره. وقتی که کمیل بعد از منبر امیرالمؤمنین پرسید یا علی اون دعای خضری که فرمودی، هفته یه بار بخونید، اگر نتونستید سالی یک بار، اگر نتونستید در تمام طول عمرتون لااقل یک بار بخونید، اون دعا رو به من یاد میدید، که حضرت نشست این دعا رو به کمیل یاد داد، مشهور شد به دعای کمیل. وقت این آقای کمیل قبل از اینکه دعا رو دریافت کنه این کلمه رو از امیرالمؤمنین شنید، فرمود کمیل ما به تو یاد میدیم دعای کمیل رو. میدونی برای چی؟ چون تو با ما زیاد هم نشینی داری، بر ما واجب می شود هرچه خواستی به تو بدهیم. یه عمری آدم یه برنامه هیئت ثابت داشته باشه، بعد هنگام از دنیا رفتنش که انشالله شهادت قسمتمون بشه، بگه یا ابا عبدالله، آقا جوابشو نده، محال به خدا قسم. برنامه هفتگی آدم باید داشته باشه تا عوض بشه. btzs.ir جوانان مسجد صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.